wàcc wul kenn. Kon boobu waxtu wa nekk rek fas si na gën di deer ngay gën di dugal. Bu ñu wàccee wul boo séntoo wàcc rek boo moy doo mën a matal. Te yoon wii ñu aw yàlla mos see wàcce kenn. Du am yonantu du am wëlli lépp ci yonant yi yëpp mun nañu ne seen sakkan ci tool bii la def wàcc doon am kon wàcc na lépp ci wëlli itam ak sa mun nañu ne seen sakkan ci tool bii la def ba dégg nga alquran wax wax bu rabbaka ata yaati yakal yaqin ngir la mu xam ne dam koy tax kon loola delu gën a amul tax wala ci jëf ak yoon bawu kon ñu gën a góorgóor lu baax ci liggéey maa ngi wax ne su demee ba jamono lëndëm lampi sax bu saay rek koy leeral jamono te jamono dina mos a lëndëm waaye su boobaa lampi sax mosa rek koy leeral kon ngeen yëg ne jamono soxla na leen ci lu wér nag ndax xam-xam bi ngeen yor moo mos di defar jamono dafuñ toog nii tey kon nag la fi nekkoon du fi jog mukk jot na kon xam-xam bi jor ngeen ko moom la te ku ko jarabu da nga xam ne moom la nit nag buñ ko joxee njëfandu luñ ko ca wax rek si njëfandu la na ko essaye ba xam rek da day njëfandu loo xam ne képp koo jarabu moom da nga xam ne ak sa luñ la ci wax bàyyi nañ ci luñ la wax kon moom la ci biir moom la ci bitti la des na mooy lëggéeyee ko lëggéeyee ba moo lay jox maqaama ya ak daraja ya njëfandu buñ la ko joxee nga lëggéeyee ko te na nga ko war a lëggéeyee dana la jural ay njëriñ yu bari yoo xam ne ku ko lëggéeyewul rek du la ko jural kon nañu sax ci yoon bu baax te lëggéeyee ko baax ci biir ak ci bitti na su ne la ilaha illallah dara du ko génn maa ngi wax ne mooy alalu yàlla moom laa ilaha illallah leneen lu dul moom rek keneen mën na caa bokk wante laa ilaha illallah kenn bokk ci kon loolu mooy alalu yàlla moo tax foo ko waxee rek moo xam xam nga wala xamu la yàlla moom jël na alalu wante yow xam gi nga ko xam nag ak nag gi ko nag yow moom moo lay jëriñ yow waaye du taxawaalu nag moom su ko Mohamadou Rasoulah bañ cay dolli dafa mel ni ndollal la ca waaye déedéet lenn rekk la du ñaar nekkuñu fa buñ ne yàlla ni yonent bi mel na ni ñaar la di waaye kenn fa ne ndax jëmm ak melo rek la ku ne xam ne ni jëmm ak melo ñaar nekkuñ fa kenn fa ne ndax melo melo kan la melo kanu jëmm ji kon yonent bi biiram ak bitam yépp melokaan yàlla rek la moo tax may wax ne kon waxtu wane laa ilaha illallah muhammadou rasulullah ba cay teg loolu mooy tawhid bu mat mooy lan ci zahir bi boo xoolee laa ilaha illallah fukki araf ak ñaar la nga xool muhammadou rasulullah mu fukki araf ak ñaar boo leen jox boo leen tee mu jox la ñaar fukk ak ñeent adduna yépp loolu moo ko tënk muy guddi wala bëccëg rek 24 heures lu nekkul ci guddi yaa ngi ci bëccëg dara mënu ko génn kon lépp lu xam ne bëccëgu ko ëmb wala guddee ko ëmb ci mboolem bindee fi yàlla yi teet ba ñoo jaamoo yàlla ak lammeñ ba ñoo jaamoo yàlla ki yëg laa ilaha illa muhammadou ki ko yëg benn waxtu wala benn kàddu ngoog rek wecc na seen jaamu yàlla yi kon moo tax tawhid fofu rek la ne motax bo demé ci alcorane wala nga dem ci hadith wala nga dem ci mbolam téré goor yalla yi de nga baat bobu len nañ koy diglé sama xna yalla dafa bax te bari yermandé waye doom adama lepp lu xamne da ko yomb rek mu won ko gannaaw lu ko def rek lay daw jëm ko fet ko doom adama ci lu ko def rek ci lay nango son waye li ko xamne yomb nako mom fakka sa lu mu bax bax ak lu bari bari jëri rek da ko woyofal te lu ñu ut lepp ci la nek waye jégué gum ñu jégué ak yomb gum yomb tax na bax sa ñu bari woyofal ko waye de nga niko alquran waxe won de yut wa sa waxon ko kalimatun khafifatu bil lisani wadde saqalu fil misan batangi bu oyof waye bu disango yalla waxat ci alquran ne ko inna sanulqi alika qawlan thaqilan ñu ngi wacce ci o kaddu gu dis ta kaddu gu dis ko moy la ilaha illallah sa musa nak da na di say ba nekul ci wax ga waye di sa ci jëm jala ne dola tax ben arif dafa taxone la ilaha illallah ben am kon ben arif dako li wax duul deug monako lutax bu lako baat bobu len kuko wax xamul fenn fo xamne ding fa meuna taxaw lola atam ndax baat bi dara hatnuko kon mu koy jangal niko la ilaha illallah dara hatnuko mata yalla qa'iman bil qist yalla mu ngi taxaw ci katanam mata kon baat bobu len moy lepp mu melni bepp julit nak dana ko wax sax nam waye lam ëmb fek siqula jego gëttuula amana do ci mësa ag mu tedd te fek ag go ci rek ya ci ngël mandi wessu lambutu wala tolale wala ndox worul ci jaamu yalla worul sax ci mbirum aduna lambutu ngëx worul sax ci mbirum aduna waxuma la jaamu yalla da mbirum aduna lo ci dem ba yegna dunni man ko defara ndam yaangi dund waye mom ba ngay yegena dunno nak da nga dem ba genn aduna fofu defara nekatu fa kon mota nit da fo wara fonk dundam da fo wara topto da fo wara defar da fo tek ci xam xam parce que lu xamne boko ñak ñak nga ko do ta ko am te li nga wara am yitt ci ko wara amé kon la ken war ko ayofal ken war ko sagane kon nit lu ko war moy geustu ji yalla sakku ji yalla parce que moy yeb tay akal la fofu la nek nawul sene wante li galan ko nit na ci yalla dafa bari lol te fek jeng yoy len nga xamne ñoo la jeng fek dabbal jeng yi pour nga ag ci yalla day jafé mota yoon wo xamne jihad la ci bi nga ko awé jihad la ci bi nga addi tan du ci jëlé kon nak mota faw dañu xex ak bakkani faw dañu xex ak adina faw dañu xex ak setané te li duñ ci jëgé mukk nak sey ci baane nak setané momu len mbeur la mo xamne bu ngeen songé boko daané soko baye mu songat la mom dula baye ben yoon neena dina la top ci sa jëf dina top dula bayyi ba nga nek sukrat mu taxaw sa kanam di yëkëti kaasu ndox naan la bo wëddi yalla ma jox lako kon gis nga fa muy xag ci domar sori na lol waye la koy safara la cey garab señ touba jox nañu ko te moy la ilaha illallah rek te nan lako sidni shaytan bil akhillafi sigrul illahi mani al muafi nen lo rek man musal jam ci shaytan mota bu nit tolo fofu len liñuy bëgg ci mom moy tuddi yalla may wax na bu fa ko na tuddi yalla ci mom ci lamagnam la yemon xamuko won ndax ci lamagn kessa la xam ci la yem kon su demé ba mëna tuddi wax naka la ko tuddé mota bëggu di yem ci lamagn dañ bëgg mu joggé ci lamagn dem ci xel mi joggé ci xel mi dem ci xol bi fofu la ko yalla fofu na bu fa aggé borom su waxu do nitam hakka leeru yalla gi dund ci mom batu yalla gi dund ci mom te lool la yalla am soxla it nak fofu borom waxe waxu hakka motax ku fa mësa tollu ñaare yaay diglé yaay waraté ba bang ci baye ko rek kon nak ni ñu gor gor ci xamné yoon yu am non rek la man dañuy wax né waxuma sax buñ ko xam na waye ki nga xamné mo xal yoon wi tay buñ ak ci fi ñun fi ak ci muy sa Moussa fa mu agone bay denkané la ilaha illallah bay wax la nga xamné mom mo ci ndirign nañ ko wara fonké nañ ko wara jappé té bam ko wax mu wër ñepp né ki hakka sa won na adina gannaaw lool rek bëpp talib bo xamné tabé sama rek waron na dëgël sa xel dalal sa xel dëgël sa pastor ndax mom ku ne xam na ne fam jëm xam na fa te ñu mëna fa te xam na ne lu fay jëriñ moy lim ñu jox ndax su bu doonu jëriñ fam agon su fekkon du fa jëriñ kon du ko denkaani di genn adina la nga doon dund nga di ko denkaani sa gannaaw nañ ko wara jappé nañ ko wara liggéey nga xam ne lu fañ jëm moo fay jëriñ te yow yaa ngi ci yoon di dem te foofu ku ba ma sa tollee fu ko jëm yàlla woon la ko kon moom sikkul ne fam jëm baatub la ilaha illallah moo fay jëriñ waaye ñi ci gannaaw tam dénk la war a ñu xam moo fay jëriñ nag kon nag moo tax ku yëg jàppal yoon waa ngoo yoon la woo xam ne tumaranke la mos di baaxoon naka jekk du yoonu mbooloo yoon la wu wéet parce que yoonu baatin la wéet goo mu wéet nag soo ko ragalee doo dem ragal ko mooy lan mooy saa su nekk nga bëgg wan ànd ak nit ñi seen melokaan ak seen jëf ak seen wax ak seen melo loolu mooy ragal li nga yor ñime ko mooy lan mooy da ngay ñime wéetaay ku teg nit ñi ci waxin ak jëfin ngir lan dund li nga yëg moo tax yoonu jàmbaar la ba mu jeex noonee nag noonu la nit yi yàlla doon mos di dundee ñoom seen wax kenn ku nekk laal na ko salaam salaam ba muy toogal ñu ñàkk ña ñu ñàkk solo ya hakka sa te dara waral ko lu ñëw yëg na ñoom ñoo gëm yàlla te ñoo nangul yàlla te boobu moom manul dara amul dara ci zahir te borom alal yaa ngi koy jublu te noonu ko boo bayee ñii ngay toogal ñu jox la ñu am kon su fekkoon doo bëggoon adduna kay wala am am adduna kon mu baleen waaye daf ne toogal ñii moom a gënal toog ak yéen kon gis nga ko adduna gaar na ko xëy nañ dajale alal na ko boo bàyyi laa ilaha illallah ñu jox la ko wala boo bëggee sa falu guur ñu fal la guur na yàtte loo bëgg rek ñu defal la ko sa baat bi nga bàyyi ko moom kon gis nga lu ne gaar na ko di su war a gàllam ko du mat waaye luñ ko ci mos a gaara rek fekk sa ñàkk loola moo koy gënal bàyyi ko bàyyam xëy na waxku lu mel noonu mu ne ko buñ jëloon jant teg ko sama nday joor mu may lag jël wette sama càmm may diisal pour ma bàyyi baat bi du ma ko bàyyi boobu dañu xam ne ak gaa kon mënatu ci moom dara waaye jëm nañ pexe muñ mën a def bur neexal ko rek ba mu bàyyi la ilaha illallah bi mu waatee rek def nañ ko képp ku ko mos a woote lu mel noonu gaar na la waaye da nga koy woon gannaaw rek parce que loolu luy jeex la te dina la yem te la ilaha illallah du jeex te fa njëm moo fay jëriñ te fi dëkkuñu fi kon nag warte gàllankoor kenn kon nag nañu góorgóorlu ci liggéey boobu dara bañ ñu gàllankoor ci zahir dara bañ ñu gàllankoor ci baati yëg leen yoon yor dëgg tey te yéen a ko yor ëllëg te dëgg kat koow la jëm de la lay xamale dëgg koow la jëm mooy boo jëloon sa képp dugub wàq ci suuf sul ko ci ba kenn gisatu ko ay fan ngay toog gis mu daal di génn ay fan ngay toog gis mu nekk garab tiim la ca kaw loolay dëgg mën na suufee de waaye koow rek la jëm gis nga fenn lu mu koowee koowee koowee suuf rek la jëm kon moo tax Seydina Omar daf daan wax ne di wax dëgg ak nekk ci dëgg ñu may suufeel di ma toroxal ba li ma dab dëgg moo ma gën may fa ñu may yëkkati ñu ne ko lu tax mu ne fenn bu la yëkkatee jël mi teg la jural waaye dëgg bu la suufee ak koowee rek la jural kon nañ nangu dëgg suufeel ni rek kon dund leen la ilaha illallah ci biir ak ci biti rek da ci des mooy dañ ko jox jëmm yi ak jëf yi buñ ko joxee jëmm yi ak jëf yi de mu barkeel ko lañ cay jëlee al barakatu lil mutabarikin barke mu ngi ci la ilaha illallah ci jëfee ko ak waxee ko rek kon nag dañ ci góorgóor lu baax te jaayante ci yàlla bu baax te di góorgóorlu itam ci askaar yi nga xam ne ñu ngi ko am ñu ne ko lëggee parce que jëriñu lu lëggee rek njëfandu la lu xam ne buñ ko jëfandikoo ndollal dana am ci zahir ndollal dana am ci baati ci kaaraange dana am liggéey bu nekk war na am lu ko sàmm, liggéey bu nekk war na am lu ko sàmm, lu ko xaar ci lépp lu xam ne dafa jóg pour yàq ko. Te lu baax lu nekk kat xam na lu jóg pour xeex ak moom, lu baax lu ne xam na lu jóg pour xeex ak moom. Su ko defee kon kaaraange foofu munti ñàkk. Da ngaa tax nit yi yàlla yi askaar yooyu leen dañ ko def ku aar lañ yoroon seen taw yi, seen xam-xam, seen jëmm, seen xol, seen lépp. Ba yàlla mën ko ñoŋel bañ mën ko jëriñoo ba keneen jëriñ ci itam. Jëriñu baax na wante saxe na ba jëriñ jamono mu am solo. Te kenn ku ne tey ci yéen mën na jëriñ jamono, ndax la ilaha illa ku ko yëg mën nga jëriñ jamono. Xuma yëg ko rek yam ca, waaye yëg ko ba nëpp te mën koo waxee te mën koo tàbbal ci nit, kon jamono soxna la la. Kon nag nañ liggéey ba barki ba ñëw, wilaaya ga mat, maqaama ya mat. Su boobaa forcé la nga liggéeyal yàlla ci biir ak ci bitti nag. Te lii la borom yoon yi soxla woon. Bëggudoon mu yem ci moom, waaye dafa bëggoon mu génne ci moom tàbb ci ay jaam. Ñu am ca lu mu amut. Jaam ñu tàbbal ko ci ay jaam, jaam ñu am ca lu ci amut. Noonu lañ ko soxla, muy konne dem. Kenn ku ne tey ci yéen ñu koy ñaanal yàlla mu liggéey ci téeb yàlla bi ba am ci ñun luñ amut. Kum ko xamal mu liggéey ci yàlla ba am ci lu mu amut. Te lépp nag xakk saa tiyaabu jàng ne lépp nañu boole ko delloo ko sax Moussa. Ñu ngi leen di ñaanal loolu. Yéen yàlla yokk seen maqaama ci zahir ak ci baatin. Lépp lu pay bi laaj ci zahir wala ci baatin yéen yàlla yombalal leen ko te barkeelal leen ko te saxalal leen ko. Yàlla sàmm leen ci lépp lu yàq ci biir ak ci biti. Musal leen ci ba faw ci doole la ilaha illa allah muhammadur rasulullah barke Moussa. Ya Rasul Ya Rijalullah.